Iubirea de Mircea Bârboi. De-a lungul timpului s-a scris atât de mult despre iubirea adevărată, cel mai elogiat sentiment, cel mai des exprimat în poeme, cel mai pictat vreodată. Și cu toate acestea, nu poate fi cuprins. Este ca și cum ai vorbi inutil și singur în abis. Cuvintele, aceste instrumente atât de puternice, devin neputincioase, de prisos, precum umbra unei flori în fața unui munte înalt, cu stânci golașe, sterpe, fără de folos. Și totuși, m-am hotărât să scriu și eu ceva, pentru că n-am cunoscut până acum pe nimeni fără de ea. Ceva mai puternic, mai nobil și mai frumos decât iubirea. Nu poate fi decât creația omului și modul cum își cizelează în viață firea. Acolo unde ego-ul dezleagă, iubirea leagă ca o fundă roșie pe un buchet de flori pe care le dăruim el de cele mai multe ori. Acolo unde frica se opune, iubirea se abandonează, spune. Acolo unde nu mai e loc de aspirație, apare iubirea ca supremă inspirație. Acolo unde boala distruge necurțător, iubirea vindecă tămăduitor. Iar acolo unde lacrimile curg de zor, iubirea apare senină cu un zâmbet cuceritor. Atunci când cuvintele sunt de prisos într-adevăr, iubirea devine poezie, mister. Atunci când notele muzicale nu se mai aud, iubirea devine un cântec surd. Atunci când mângâierile se joacă nevinovate, iubirea devine dans, tango, vals, twist sau toate. Dar atunci când doar tăcerea dintre doi îndrăgostiți vorbește, atunci pot spune că într-adevăr că iubirea sărbătorește. Nu e nevoie de o zi anume în calendar, Sfântul Valentin, Dragobete, 1 martie sau nici nu am habar. Nu vă vorbește o mare specialist în iubire, ci un suflet care a descoperit-o fără a sa știre. Că iubirea e una singură, imaculată. Ea nu începe și nu se termină niciodată. Ea nu cunoaște verbul a avea, ci doar a fi și a putea. Iubirea nu-l vede pe celălalt împățit în defecte și calități, ci îl vede ca pe un întreg perfect, fără porozități. Ea e oarbă și nu face diferența între rău și bine, căci ea e dincolo de dualitate la oricine. Ea pur și simplu este sau nu este. Și de-a lungul vieții, de obicei, doar o dată se trăiește. Dacă nu este, apare frica și suferința nimicitoare, pentru că iubirea se conjugă întotdeauna cu inima și de obicei și doare. Iubirea e tot. Nu e doar iubire, izvor de necas sau de fericire. Ne înalță pe creste sau picăm în durere. Ne vorbește în șoapte sau doar în tăcere. Mircea Bârboi.